Y escoitando calruxía polas marxes do futuro, rastros de xente entre neboa como un lobo en claro oscuro, como un lobo en claro oscuro, ay la la la la la la la, ay la la la la la. Baila la mazurca solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca solo. Os corpos vai medrando un xa foi de extrañamento, un ambir tempos mellores que os que foron fican dentro, que os que foron fican dentro, ai la la la la la la la, ai la la la la la la la la la la la. Por baila la mazurca solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo por eso. Para volver, nin espello en que mirarse, van recitando cos pasos unha fuxida para diante, unha fuxida para diante, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la la la la. Por baila la mazurca solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo por eso. Pues bien, esta pez era de David Salvado, do seu CD Lobos, que lobos hai moitos polo mundo. Bueno, pues vamos a ir con unha cousa que, vamos, falarles da festa aquí de Can Mercadera, aquí en Cornellá, deste ano do ano 2016, que levamos precisamente, pois con esta festa 36, é o 36 aniversario. E isto, pois, son actos que son totalmente gratuitos, eh? Alá no parque. Sempre digo o mismo porque se me parece unha carballeira calquera de Galicia. Sobre todo dunha carballeira que hai preto a Santiago de Compostela, que se chama Santa Irene. Que me parece que desgraciaron un pouquiño pasando cunha autoestrada por ele ao lado. Pero bueno, aínda queda carballeira. Pois, esta festa faise, pois, o 27, 28 e 29 de maio. Así, nesta fin de semana, da próxima fin de semana, que coincide ca festa maior de Cornellá, e entón se aproveita sempre facer tamén a festa galega, que sempre pois se ve que hai un convenio co concello por facer esta festa. E hai produtos galegos a cargo de Rasmart que ven desde a Coruña, e tamén hai un servicio de bar de produtos gastronómicos galegos a cargo de Exclusivas Casa Díaz. xa saben vostedes. E entón, pois, ali poden vostedes disfrutar. E todo aquel que queira levar a merenda, a comida, hai mesas tamén dispostas para vostedes, o que leva, pois, non sei, a empanada, a tortilla, en fin, todos esos produtos que poden levar, como embutidos, en galegos, e o que non, pois moitos deles se encargan ali, despois levan, comeno eles, pois nesas mesas, sin estar, pois, en fin, ali diante do nas outras mesas. Pois os actos comenzan o venres pola noite, ás 21 horas, cea de Irmandade, homenaxando aos socios da entidade que cumpren 25 anos de militancia, pois na entidade. Pónselles unha medalla. Baile despois da cea e dos postres e tal, baile coa orquesta Tropicana. O sábado 28 de maio, o día 28, pois ás 12 da mañá unha ofrenda floral a Rosalía de Castro, que participarán actuacións. Xa saben vostedes que ali no Parque Ca Mercadera hai un busto a Rosalía de Castro. E participarán nos actos dos grupos Castellers da Cornellá, Esbart de San Joan d'Espí, Casa Galega del Hospitalet e a Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá. Despois hai un xentar pois de Irmandade coa casa autoridades e institucións. Eso ás dúas do mediodía. E despois ás 6 da tarde, pois a actuación dos grupos Escola de Gaitas e Danzas, Toxos e Xestas, Banda de Gaitas Señor de Rosalía de Castro, que son os maiores. Eso que lles digo ás veces, que cando, como eles levaban os chavales a ensaiar, a aprender a tocar e todo, pois eles tamén decidiron formar un grupiño e tamén, pois, practicar. Ali teñen profesores para todo. E despois tamén o grupo de bailes de salón de Rosalía de Castro, aquí de... E despois tamén Gaitas, as 20, pois gran baile tarde e noite coas orquestas Marimba, que vendes de Pontevedra, e Tropicana, que de aquí. O domingo 29, actuacións dos grupos Irmandade Galega de Rubí, Os Extremeños, San Isidro Labrador de Cornellá, Asociación Cultural Agarimos de Badalona, Coro Rociero Virgen del Rocío de San Andreu de la Barca. Actuación despois á tarde, ás 6 da tarde, despois de haber comido e repousado, como é normal, pois actuación dos grupos Asociación Cultural Andaluza Blas Infante. E despois, Banda de Gaitas, Señor de Rosalía de Castro, Cornellá para las Donas, o grupo de danzas e gaitas de Rosalía de Castro. E ás 21 horas, pois tamén, pois seguimos bailando un gran baile ca orquesta galega Marimba. E ás 11:30 empezarán os foguetes. Esos que líderes do parque se ve unha maravilla, desde logo. E ás 12 da noite habrá unha queimada galega popular gratuita que ofrece pois a Asociación Cultural Rosalía de Castro. E para o 23 de xunio, que cae en xoves, me parece a min, a gran verbena de San Xoán se celebra diante da Asociación Cultural Rosalía de Castro e na Rúa Federico Soler, número 71 da Rúa Federico Soler de Cornellá. E depois tamén habrá queimada galega, verbena de San Xoán, con orquestra e baile. Así que xa saben vostedes, señoras e señores, eso serán, pois, para poder pasar, pois, acabar un mes con festa e comenzar outro con festa. Así que

Setembre, si mai. Tot català, cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. 104.6 FM, sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Bueno, como ben saben os tianos, adícanse as letras a un persoeiro alá da Terra Chá, ao poeta chairego Manuel María. Porque ser o día das letras galegas. Un dos escritores máis proliféricos e activos, competidos dos últimos tempos. Publicou máis de 50 libros de poesía, máis dun milleiro de artigos xornalísticos, 30 ensaios e 15 obras narrativas e 20 pezas teatrais. Ten moitas obras ainda inéditas. Algúnha vez esperemos pois tela xa en libros por aí, algún dos que están pois a traballar ca obra de Xosé de Manuel María, pois as teremos pronto nas nosas mans e quentiñas. Na cidade de Lugo, os buses urbans lucían pois poemas de Manuel María. Como ben nos contaba tamén pois Merche Álvarez desde Cambados, teñen unhas camisetas que tamén levan pois unhas palabras de Manuel María. Bueno, eu quero dedicarlles un poema que se titula así: No santo do mar. Un loureiro esquío, un cantar antigo, no santo do mar. Un loureiro illado, un cantar lonxano, no santo do mar. Un cantar antigo, por amor amigo, no santo do mar. Un cantar lonxano, por amor amado, no santo do mar. Por amor amigo, das ondas traído, o santo do mar. Por amor amado, das ondas levado, o santo do mar. Das ondas traído, con loureiro esquío, do santo do mar. Dos ventos levado, con loureiro illado, do santo do mar. Este poema que les acabo de leer de Xosé Filgueira Valverde. Pois, señoras e señores, eu hoxe voume a despedir aquí, botei unha oriña, pouco máis, e así que, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven.